Bueno, primer explica'm com esteu dividits, vale? En quins grups. Els càrrecs. Ah, exacte, els càrrecs. I no només en aquest curs, sinó que us encarregaríeu si fos una productora, de veritat, cada càrrec. Bé, doncs en aquest curs estem fent realment el que vale. És. Bé, doncs per una banda hi ha direcció. Direcció, que és una persona més ajudant de direcció, que són dos. Que no, potser no caldria que fossin dos, però en són dos. I què fan? Dirigeixen. Actors només? O tot? No, no, això és direcció, s'encarreguen de tot, de que tot funcioni. El director és el que pren les decisions finals, però intentem que tots prenguem la decisió, encara que en una productora realment no seria així, seria el director o el productor el que mana i punt. I els ajudants de direcció són els que es posen en contacte amb els altres, és a dir, si el director diu això, els ajudants de direcció s'encarreguen que arribi a tothom, a tot el grup. I a més s'encarrega que tot funcioni bé. Si alguna cosa no funciona bé és culpa de direcció. Llavors hi ha producció. Producció que s'encarrega des de catering a material, tot i que potser s'encarregarà més de direcció artística. Jo què sé, en són bastants. No sé. Haurien de ser uns 4 o 5 som, vale? Guió. Pues fan el guió. També hi ha un equip d'story que fan l'storyboard. I ja està. I estan separats els que fan l'storyboard i el guió? Sí, perquè són molts. Però si fossin pocs, segurament hauríem d'estar junts. Però sí, en part sí, perquè qui fa l'story ha de ser bon dibuixant. Val? Direcció d'art. Des de vestuari, atrezzo, mobles, localitzacions. Les localitzacions... Ha sigut una barreja entre direcció d'art i producció la que s'encarrega de buscar-ho. Localització és trobar el lloc on rodar. Potser la direcció, o sigui, la direcció d'art potser et deia les característiques que havia de tenir el lloc. Sí. Però s'encarregàveu els de producció? Jo no sap de producció. S'encarreguen els de producció. És que ens hem encarregat tots bastant. Jo també he buscat alguna cosa, però hauria de ser producció més aviat. Però direcció d'art és el que munta l'escenari. Vale? És el que... i vesteix els dallonsis, els actors. Direcció de foto, il·luminació. Vale? Només? Sí. Il·luminació i potser s'encarrega el record d'il·luminació, però això ja veurem que s'encarrega l'script. Uh-huh. Direcció d'actors. Aquí som tres, que no caldria que fossin tantes. En realitat, amb un o dos ja n'hi ha de sobres. De fet, tres és perjudicial. Per què? Perquè si hi ha tres actors... i un actor, o sigui, si a un actor li diuen fes això, però és que un altre li diu fes l'altre, és un atabalament, agobia molt. Llavors el que hem fet és dividir-nos. Jo sóc la direcció d'actors i elles són les meves dues ajudants. Tot el que jo parlo amb ells. Si hi ha alguna cosa que elles volen dir-li a ells, m'ho diuen a mi. Perquè si no hi ha un contraposició, com es diu? Contradiccions. Vale. I perquè no s'atabalin tant i perquè també sàpiguen a qui dirigir-se. Muntatge, clar, això és de muntatge, això és postproducció. Aquí al rodatge no faran res. Però els que estan a muntatge s'encarregaran de fer de cablistes o de script, és a dir, de faldos de record, d'apuntar el temps que portem de cinta i tal. El que és bo, el que és dolent. Càmera, són tres. Per què? Perquè és una càmera de 16 mil·límetres... Un fa de càmera, que és la porta, en saga, molts cops la portem que van a l'ombro. Per tant, són homes i són forts. L'altre és el foquista i l'altre és l'altre foquista. No sé com va molt bé això, però sí, són molts, però realment necessitem ser molts. I en saga es aniran canviant. D'història, ja ho hem dit. I so, tant per xistes com retocar el so. Mm-hmm. I com que a vegades hi ha so fora de camp, necessitem dos perxes. Vale. Dicho. Vale. Després em podràs passar això, però amb els cognoms també? Sí. Vale. Vale. I ara, tot el que heu fet des del principi, com us heu organitzat i el que heu anat fent en ordre, saps? Però com si estem a la universitat o no estem a la universitat? Tu explica-ho com sí i ja ho muntaré jo després. Vale, els grups en teoria ja estaven muntats, vale? Nosaltres som el grup 3 de 4. Però molta gent s'ha mogut de lloc per al dia de rodatge, perquè no ens va bé un dia o l'altre. A més, hi ha gent que se n'ha anat perquè eren masses. Llavors, primer de tot, triar una idea. Brainstorming d'idees que ens agraden i que ens motiven. Entre tots, això. Entre tots. Però la cafeteria comences a dir, va, i apuntes coses, i apuntes. Llavors, tenim un poti-poti, no sabem per on tirar, fem votacions. Havíem de desenvolupar una idea, però com que ens en agradaven tres, Doncs vam desenvolupar tres i vam formar petits equips per desenvolupar les tres idees. Què hem acabat fent? Cap d'aquestes tres idees, hem fet una altra. Perquè no agradava, volíem fer una cosa de vampirs, però clar, això suposava... I volíem actuar amb un nen, un divendres... Impossible, saps? Impossible perquè el nen s'ha estat a col·le, el nen ha estat molt bon actor, el nen era protagonista, havia d'haver-hi molta caracterització, no som experts, no som maquilladors, i tot això, llavors, sudant. Llavors vam dir, va haver-hi un moment de crisi i vam dir, vale, doncs canviem d'idea. A més ja teníem fet l'story, teníem el guió, teníem tot fet, però va haver-hi crisi i llavors vam canviar d'idea, vale, fem una altra cosa, canviem totalment. També tenim una idea que era gravar tres presoners que sortien de la presó i es trobaven en un parc aquàtic. Llavors un d'ells es traicionava i allò passava en un parc aquàtic abandonat, era molt bo el lloc, la localització i tal, però hi havia follon per rodar allà i tal. No s'acaben les piles, no? No. Li queden poques per això, eh? Bueno, tu segueix. No sé per on anava. Total, que després de la crisi vam decidir, va, també van haver-hi canvis de direcció, perquè clar, primer era director de qui era la idea i qui la defensava, però llavors vam canviar d'idea, doncs vam canviar de direcció. Van haver-hi follons, van haver-hi... Sí. I què? Sí. Joder. Però jo m'hi desentenc completament. Llavors, idea, la que estem fent, la que estem donant a terme, vam pensar que el més fàcil seria fer una adaptació d'un conte curt i adaptar-lo. Per què? Perquè la idea està feta, la idea és bona, llavors l'únic que hem de fer és adaptar-lo. Potser la caguem adaptant-lo, sí, però almenys la idea ja està estructurada, saps? I hem agafat un conte de Carver que es diu Per què no bailais? I és això, la història és d'una parella, vols que t'expliqui? Sí. Una parella de joves que van en bicicleta i passen per davant una casa amb un jardí, i en el jardí, bueno, la noia es para perquè veu alguna cosa estrany, i en el jardí està muntada la casa. És a dir, els mobles estan muntats al jardí. I llavors entren, saps, i van curiosejant, la tele està encesa, que és raro que una tele estigui encesa en un jardí, però és que és tot, hi ha la cuina, hi ha una batidora, hi ha un sofà, el llit, tot està allà muntat. I a més, hi ha mostres de Kleenex, de cigarros, de... no sé, coses, mostres de que es veu que allà hi viu algú, però no hi ha ningú. Estan allà, i es lien la mica, però el tio se'n va, i llavors apareix a l'home. Lian, vols dir que es lia... Vale. El noi se'n va i llavors apareix l'home de la casa. L'home aquest, pues no s'ho pren malament, senzillament pues juga amb que els ha trobat allà i juga amb ells, no? I llavors el noi ve i diu, què estan venent això, quant val? Diu, 50. Inventa. Ah, pues no s'ho havia plantejat, però sí, va veure que ho ven. I ho ven. Ven la casa, bueno, ven els mobles, i a més, s'intenta lligar la noia, que és molt jovenera, i acaben ballant junts. I el tio queda fora de camp. Ah. I això, ja està. Això acaba, així acaba. O sigui, realment no hi ha acció, vull dir, no hi ha un argument molt... Comença així i acaba així, però... I això. No, però està bé. Vale. Primer de tot, fer el guió, però el guió l'hem retocat molts cops. L'storyboard també és molt important. A més, en les condicions en què només fossin 16 plans, nosaltres n'hem fet 32, hem hagut de reduir, hem reduït a 21, em sembla. El guió també me'l pots passar? Sí. Vale. Vale. Direcció s'ocupa de tot. O sigui, la direcció també. Guió, hem fet el guió. Producció, hem fet les localitzacions. Volíem... De fet, volíem rodar a casa del meu pare, però al final vaig dir que no. Una altra casa estava a Vall d'Oreig... Però teníem un problema, i és que no ens deixaven els mobles, perquè només ens deixaven el jardí. Com que no havíem d'entrar a casa, no ens deixaven les claus i ja està. O sigui, no ens deixaven les claus, sinó que ens deixaven el jardí. Uh-huh. Però clar, nosaltres necessitàvem els mobles per construir la casa al jardí. Llavors, el problema era haver de transportar tot de mobles fins a Vall d'Oreig. Total, que vam arribar a la conclusió que hi havia una noia de l'equip que té una casa a Pals, que s'adequa molt perquè és un jardí supergran, tal. La casa és maca i és bastant adequada pel curt. I el bo que tenia és que els mobles els agafaven d'aquella casa, per tant no els havien de transportar. I heu pagat? No. Normalment es paga per localitzacions, però no em paga perquè la casa és d'una... Quan pagaria? O sigui, haguéssiu d'haver pagat? No. Pensa, 20 euros per 25 persones. Pagues... 20 euros per 25 persones? Sí. Pagues 500 euros. 500 euros. Sí, sí, per un dia de rodatge. Clar, pensa que és de 8 a 8. Estela. Això pel que fa a producció. És que producció és una cosa molt... No sé, mai sé què fa, saps? Direcció, pues s'ha encarregat de mirar tot el material, des de cigarros a llits, a neveres, tot el que fa falta. Sí, amb vestuari inclòs. A més, això no ho he això, mirat, no, això direcció. Direcció d'art, direcció d'art, vale. Això. I a més, ha contactat amb una escola de maquilladors i ens vindrà una noia a maquillar, a fer pràctiques. Això posaré com que és una empresa externa, subcontratada. Sí. Exacte. Exacte. Com es diu aquesta empresa de maquillador? No ho sé. Escola? Pues buscar escoles i ja està. Vale. A part d'això, haig de dir que tenim un direcció de foto extern, un direcció... Un com director, extern? Que és un professor. Ah, direcció de foto, el de la il·luminació. Sí, un director de foto, sí, d'il·luminació. Un director, un productor extern. Què, un... I què fa el productor aquest extern? No sé, no en tinc ni idea, realment. un tècnic de so extern i, a més, dos directors per sobre del director que ens... Que es diu, bueno, pues por aquí tirar, por aquí no. Però també és profe. Sí, sí, són profes. Vale. Són profes, són els que ens avaluen. Direcció d'art, això, que tenim una maquilladora. Direcció de foto, pues defineixen què volen, o sigui, quin tipus d'il·luminació, fem referències del plan... Pel·lícules com Hard Candy... Això s'està fent a la vegada. Sí, tot a la vegada, no hi ha un ordre. Vale. Bueno, sí, el muntatge després, sí. Però de moment tots els altres... Són abans de fer. Clar, el muntatge ara t'està tocant les pilotes, no fas res. Però sí que li fem coses, direcció d'actors, ja veuràs el que ens hi fem fer. Direcció de foto, Vale. Això, doncs, que li diuen més o menys per on van els tiros, quina llum volen... També clar, tenim un problema, i és que és a l'exterior, de 8 a 8. Si volem que no hi hagi fallos de ràcord, haurem de... Serà complicat aquesta il·luminació. I si se'n va el sol, i si plou, i si, saps? I si fa molt de sol, què? Doncs pues haurem de jugar amb això. La llum, que els llençols, si els llençols són molt blancs, rebota molt la llum, que, com hi ha vestits dels actors, tot això també és art, però també és foto. Perquè hem de treballar junts. Sí. Direcció d'actors. Càsting d'actors. Quins perfils busquem? Pues un home d'uns 50 anys, una noia d'uns 20, entre 25 i 35, i un noi també d'entre 25 i 35, que sapiguin anar en bicicleta els dos. Això ho preguntàvem. Llavors, per fer el càsting, vam penjar des d'anuncis a internet, vam penjar cartells a les escoles de teatre, per la universitat, i vam contactar amb diferents actors, ens vam posar en contacte, ens van enviar el currículum i vam dir que el càsting es faria tal dia, tal hora. Van venir, de les 15 persones que van venir 12 i vam triar els 3 actors. De... Hola? D'avis, d'homes grans, només n'hi va haver un i el vam agafar. Que és un que havia treballat aquí a Vilanes. Allà a l'actor de Vilanes. I llavors ja ens vam posar a fer els primers assajos. Pels primers assajos el que els hi fem fer a direcció d'art és que munten l'escenari plató. Clar, hem de demanar plató, o sigui, demanar, reservar plató. Uh-huh. Direcció d'art munta el plató com seria més o menys en la realitat, el dia del rodatge, en plan un llit, un sofà, una tele, i també tenim el càmera, de càmera, que ve a gravar tant el càsting com els assajos. Llavors, els que els hi fem fer el muntatge, hòstia, el que els hi fem fer... Vale, un moment, El que els hi fem fer... Un segon! Vale, el que els hi fem fer els de muntatge és que ens muntin l'assaig perquè així després ho veiem tot i com va. A base d'això, després, a partir de veure el muntatge, vam decidir que no ens agradava l'home gran. Llavors vam haver de fer un segon càsting. Jo tenia dos contactes... I com li dius? I com li dius? Els de direcció d'actors no els hi volien dir al tio que no! Perquè ara vam dir que sí. Llavors li vam dir, producció, dieu-li vosaltres. I va dir producció que no el volíem. I què va dir? No li va saber greu, entre cometes. Vale, para un moment. A veure.